nos i noc. Może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Tomasza U., mężczyzny, który w Warszawie potrącił pieszego, a kilka lat wcześniej spowodował głośny wypadek autobusu. Huragan Milton przeszedł przez Stany Zjednoczone. Mowa jest o szkodach, które mogą sięgnąć nawet 100 miliardów dolarów. Na początek jednak najnowsze i ważne doniesienia z dróg. Do późnego wieczora może być zablokowana S16 pomiędzy Olsztynem a Barczewem, gdzie doszło do poważnego wypadku. Tir czołowo zderzył się z trzema samochodami dostawczymi. Policjanci pracują na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej numer 16 w miejscowości Kaplityny. Niestety jedna osoba zginęła. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy przez miejscowość Wójtowo i Łęgajny. Trwa ustalanie okoliczności oraz przyczyn tego wypadku. Powiedziała nam Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora. Do 16 lat więzienia grozi sprawcy wypadku na warszawskiej Woli. Tomasz U. usłyszał zarzuty, a sąd wydał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie. Tomasz U. usłyszał dwa zarzuty. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoniski-Ba poinformował, że pierwszy dotyczy spowodowania wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał obrażeń zagrażających życiu oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Drugi zarzut dotyczy posiadania narkotyków. Nie przyznał mu się do tego, że jechał pod wpływem narkotyków, nie przyznał się do tego, że zamierzał uciekać i nie przyznał się do tego, że miał świadomość, iż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Do wypadku doszło przedwczoraj na rondzie Tybetu w Warszawie. Auto prowadzone przez Tomasza U. potrąciło pieszego, który wbiegł na pasy przy zmieniających się światłach. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia i szykował się do ucieczki za granicę. Między innymi dlatego sąd wydał postanowienie o tymczasowym areszcie. Ustalił sąd, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo ucieczki z kraju, mataczenia w tej sprawie, zaś groźba surowej kary jest wysoka. Tomasz U. ma już na swoim koncie wyrok 7 lat więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Wyrok jest nieprawomocny ze względu na złożoną apelację, dlatego mężczyzna zamiast w więzieniu był na wolności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Odwołanie z Rady Mediów Narodowych jej przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego przez Sejm daje szansę na zakończenie stanu likwidacji mediów publicznych i przyznanie im należnych środków z abonamentu. Takiego zdania jest Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak powiedział w rozmowie z nami, przez najbliższe 3 tygodnie zgłaszani będą kandydaci na nowego przewodniczącego Rady. Zmiany dotkną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, której prawdopodobnie zostaną przywrócone te uprawnienia, które do roku 2016 miała, czyli również powoływanie rad nadzorczych i akceptacja ewentualnie wyborów prezesów czy zarządów dokonana przez te rady nadzorcze. Wrócimy do jakiejś formy do rozwiązań, które były w tej ustawie przez kilkadziesiąt lat w 2016. Sejm odwołał Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych pod zarzutem konfliktu interesów wynikającym z artykułu 5 ustawy o Radzie. Zasiadający w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego Czabański miał mieć pośredni wpływ na spółki zależne od tego instytutu, jak m.in. Srebrna, Srebrna Media oraz Telewizja Republika. Co najmniej 16 osób straciło życie po przejściu przez Florydę huraganu Milton. Stanowe władze podkreślają, że tragiczny bilans z każdym dniem będzie się zwiększał. W ciągu ostatniej doby służby ratownicze przeprowadziły ponad 1000 akcji, ewakuując ludzi z zalanych i zdewastowanych terenów. Huragan Milton zrzucił tak dużo deszczu na części obszaru Zatoki Tampy, że zakwalifikował się jako zdarzenie opadowe występujące raz na 1000 lat. Wstępne straty na Florydzie szacowane są na 175 miliardów dolarów. Huragan Milton może spowodować szkody do 100 miliardów dolarów dla globalnego sektora ubezpieczeniowego, powodując znaczny wzrost cen dla klientów. Ponad 2,5 miliona ludzi na Florydzie w dalszym ciągu nie ma prądu. W ostatnich 12 godzinach ponad 100 specjalistów sprawdziło, czy bezpiecznie można użytkować blisko 2000 mostów, które znalazły się na drodze huraganu. Praktycznie wszystkie zostały otwarte. Informował na ostatniej konferencji prasowej stanowy gubernator Ron DeSantis. Piosenkarka Taylor Swift przekazała 5 milionów dolarów wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł. Funkcjonowanie wznowiły dwa bardzo ważne porty lotnicze w Orlando i Tampie. 2200 stacji benzynowych na Florydzie nie ma paliwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

Tydzień temu nasz numer jeden w 22. notowaniu pierwszej trójki listy przebojów The Cure i Alone. Jak będzie dziś w notowaniu 23? Proszę zostać z nami do 22. Wszystko się wyjaśni. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Mariusz Owczarek, witamy Państwa. Zapraszamy do słuchania notowania 23. Gdzie jest Piotr Metz? To jest pytanie, które na pewno się pojawiło, kiedy Państwo usłyszeli mój głos. Wszystko w swoim czasie, wszystko się wyjaśni. Piotrek się do Państwa, mam nadzieję, wkrótce już odezwie. Zaglądamy do zestawu nowości w głosowaniu. Jest już 100 piosenek w tym zestawie do głosowania. Mogą Państwo głosować na listę od 19, czyli właściwie już mogą Państwo głosować na następne 24. notowanie. Wśród tych nowości, no ciekawe jak to się ułoży, bo w tych nowościach jest kolejny singiel zespołu The Cure, zapowiadający ich nową płytę Songs of the Lost World. Nagranie nosi tytuł A Fragile Thing. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend. A Fragile Thing, kolejna piosenka z płyty, którą zespół The Cure zapowiada po 16 latach. Premiera tego albumu 1 listopada, Songs of the Lost World. Będziemy mieli dla Państwa coś specjalnego w związku z premierą płyty zespołu The Cure, ale to na razie sza. Cicho, sza, bo wszystko w swoim czasie. The Cure. W zestawie do głosowania mamy już teraz dwie piosenki, Alone i A Fragile Thing. Głosowanie już trwa od 19. Mogą Państwo głosować na 24. notowanie pierwszej trójki listy przebojów. W zestawie do wyboru 100 piosenek głosujemy na 10 tych według Państwa wartych tego, aby znalazły się w naszym zestawieniu. A że dziś notowanie 23, to tak sobie pomyślałem, że zajrzymy do naszego przepastnego archiwum listy i wylosowałem notowanie numer 323. 14 maja 1988 roku. 323 notowanie listy przebojów programu trzeciego. 14 maja 1988 roku poprowadził Marek Niedźwiecki. Aha i Stay on These Roads na pierwszym miejscu. Serdeczne pozdrowienia dla Helen w tym momencie. 23,5 minuty po 19. 23 notowanie naszej pierwszej trójki listy przebojów. Wracamy do nowości. Demon i Zieleń. Za tydzień będzie już cała płyta. Jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto ty puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nagranie zatytułowane Zieleń zapowiada debiutancki album artysty. Płyta doskonale ukaże się za tydzień, 18 października. Na płycie goście, wśród nich Kasia Nosowska, Adam Nowak, Artur Rojek, Michał Foks Król i Michał Oleszczyk. Przypominam Państwu, od 19 można już głosować na następne 24 notowanie pierwszej trójki listy przebojów, a wśród tych piosenek takie oto wydarzenie. Ten utwór, który za chwilę się pojawi, otrzymuje ostatnią szansę. To Państwo muszą zdecydować, czy ta piosenka zostaje z nami, czy już po tych kilkunastu tygodniach oczekiwania na głosy jednak nie. No spróbujmy. God gave me fit for dancing. Birds flying high, I don't know how they feel. people outside in search of something real, and I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I'll do. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. God gave me fit for dancing. Ezra Collective i Jasmine Lacey. To jest tydzień ostatniej szansy dla tego utworu. W zestawie do głosowania na 24. pierwszą trójkę listę przebojów na notowanie numer 24. 100 piosenek mogą Państwo głosować już od 19 na to kolejne notowanie. Za 28 minut 20. To teraz łączymy się z Piotrem Mecem. Halo, halo. Dzień dobry. Dziękuję, Mariusz, że pozwoliłeś mi wyjechać do Londynu i że zastępujesz mnie w pierwszej trójce. Czuję się tutaj trochę nieswojo, dlatego że do tej pory dla trójki nadawałem zawsze z Londynu, ze słynnego Wagon House i studia, które nazywało się GD. Tego budynku już nie ma, jest zburzony. Mówię do was i do państwa z bardzo ważnego miejsca, bo Peel Wing to jest część BBC poświęcona słynnemu Johnowi Peelowi. Właśnie stąd dziś powodem jest David Gilmour, do którego jeszcze za chwilę wrócimy, a teraz sesja. Masz przygotowaną? Tak, jesteśmy gotowi. Przed tygodniem wspominałem chyba o tym, że w Studiu Osieckiej gościliśmy aż trzech wykonawców. Zespół Szama, emisja przed tygodniem. Czekamy na premierę płyty Dominiki Płonki, natomiast dziś Kieras, czyli Marcin Kiraga, wokal i gitary, Bartek Grzesiak, perkusja i Kuba Głuszek, gitara basowa. To oni właśnie zagrali trzy utwory przed tygodniem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Te trzy utwory to znowu, Nic nie rozumie mnie i Marzenie ściętej głowy. Znowu nie wiem czemu jestem zły na siebie, albo wiem, a udaję, że nie. Miałem nie patrzeć się za siebie, ja spojrzałem nie raz. Przepalony światłem miast i biżuterii gonię swój cień, zamiast dumnie przed nim stać. Ciągle tylko nerwy, znowu chciałbym z inną spać. Chociaż nie lubię się budzić, czegoś zawsze mi brakuje. Chociaż nie lubię się budzić, czegoś zawsze mi brak. Ranne zawody, wspomnienia dzikich snów i nocy. Za każdym razem się mijamy. A nocą ściany wychodzą mi bokiem przez okno. Żebym je gonił po mieście, to się dosiada mi do głowy. Mógłbym stąd wyjść i cię znaleźć, ale kusi być się sam jak palec. Mógłbym stąd wyjść i cię znaleźć, ale kusi być się sam. Mógłbym stąd wyjść i cię znaleźć, ale kusi być się sam. Ciężko jest nie oszaleć, trzeba uważać na gram. Jeszcze parę innych głupich spraw, jak jakiś samym sobą i wysoki dach. Klucze do domu i fakt, że o sennych paraliżach mogę se pogadać lustre. Nic nie rozumie mnie, co za pan. Życie z dnia na dzień wymyka się obraz. Dopaminy z żywych źródeł, wszędzie chemia. Tylko nie tam, gdzie trzeba. Już na nic nie czekam. I tak wszystko przychodzi za szybko. Tylko ludzie odjeżdżają swoją cicho bieżną windą. W dół, żeby wyjść gdzieś na godzinę. Mówi się trudno, bo sam nie wracam tam, gdzie już byłem. I wiem, że wytykam te błędy, bo stanie robię co chwilę i starłem zęby. Na szorowaniu obrówię się za jednym, żeby zarobić na bilet i nowe nerwy. A musi zostać na cud, bo sam też dobrze bawię się. Ale powiedz mi czemu nic nie rozumiem, nie. Bo sam też dobrze bawię się. Ale powiedz mi, że znajdę jeszcze kogoś takiego jak ja. Ciężko ze mną na poważnie. Znam tablicy specyfiku. Nieraz spałem gdzieś na klatce. Ale jak płakałaś, żebym nie wychodził z łóżka, to się jakoś plombowała ta pustka. I do jutra weseli. Takie kruche jest to życie, że się musi dać. Głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać z nem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. Sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Czy jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestępstw, które popełniłem przez te wszystkie lata. Kata po mnie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się uszalać. Kieras, czyli Marcin Kiraga, Bartek Grzesiak i Kuba Głuszak. Przed tygodniem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trzy utwory, znowu, Nic nie rozumie mnie i Marzenia ściętej głowy. W tym ostatnim pojawiło się niecenzuralne słowo, ale myślę, że to część poetyki Kierasa. Bardzo przepraszamy i prosimy o zrozumienie. Przed tygodniem z okazji sesji zagrałem raz jeszcze utwór, który był tuż poza pierwszą dwudziestką naszej listy przebojów, czyli Sklerozę, nagranie, w którym gościnnie występuje Lech Janerka. Ciekawe, czy w tym tygodniu jakoś inaczej sobie poradzi. Mariusz Owczarek to już wie na pewno, ja zresztą też, ale jak rozumiem, Mariusz, dwudziestkę zaprezentujesz od następnej godziny. Tak, takie są plany, żebyśmy po 20 rozpoczęli prezentację tych 20 najlepszych Państwa zdaniem utworów w 23 notowaniu pierwszej trójki. Możemy powiedzieć tylko tyle, że ostatnimi czasy w naszej pierwszej trójce dużo się dzieje i chyba dobrze, że tak jest. A ja z Londynu i z BBC mówię dla pierwszej trójki przede wszystkim dlatego, że dziś tu o 19.45 w Royal Albert Hall rozpocznie się koncert Davida Gilmoura. Jego powrót to historia, o której mówiliśmy już kilkakrotnie. Najpierw dwa koncerty takie próbne, jakby w Brighton Center 20 i 21 września, na które były jednak w sprzedaży bilety. To była próba generalna przed światową trasą. 5 koncertów na przełomie października i listopada w Circo Maximo w Rzymie. No i teraz seria koncertów właśnie w Royal Albert Hall. Przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, a potem 14 i 15 października koncerty w Londynie, a potem za ocean. Najpierw Los Angeles, Intuit Dome 25 października i 3 koncerty 29, 30 i 31 w słynnej Hollywood Bowl. I wreszcie na finał amerykańskiej trasy Madison Square Garden. To już jest październik, 4, 5, 6, 9 i 10. postaram się w pierwszej trójce za tydzień opowiedzieć o wrażeniach z dzisiejszego koncertu. Luck and Strange w tej chwili ciągle na liście, nie wiem jak w tym tygodniu, albo nie mogę powiedzieć, przed tygodniem Luck and Strange było wysoko, bo na trzecim miejscu po czterech tygodniach na liście. Dziś tydzień piąty, Mariusz opowie o losach Luck and Strange w drugiej albo trzeciej godzinie dzisiejszego programu. No ale w naszych propozycjach, a także na liście mieliśmy też pierwszy singiel z płyty, czyli Piper's Call. Fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snakes. The road to hell is paved with gold, they'll tell you. That you don't need, they'll sell you. Your conscience uncontrolled, and beauty to behold. The promise of eternal youth. David Gilmour nie ukrywa, że bardzo podobała mu się praca z zupełnie nowym producentem nad najnowszym albumem Luck and Strange i że zamierza nagrać zaraz po koncertach następną płytę, a potem być może pojechać w następną trasę, być może nawet zawitać do Polski. Przypomnę, dziś o 19.45 w Royal Albert Hall koncert Davida Gilmoura. A ponieważ nadaję dziś te kilka słów z BBC, podpatrzyłem, co u kolegów w BBC Six. No muszę powiedzieć, że trochę nas naśladują, jako że na przykład utwór Beaches, Be About to Be, czy Motorola Pixies, czy wreszcie In the Mother World, Fountains DC, zaczęli grać dopiero w tym tygodniu, a trójka była troszkę szybsza. Powiem też z nowości dotyczących pierwszej trójki, że 25 października jesteśmy umówieni na sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Liwką. 8 listopada wystąpi Mikołaj, a 15 listopada w studiu Osieckiej sesję zagrają Marta Zalewska i Julia Pietrucha. A dziś zastępuje mnie, za co bardzo dziękuję raz jeszcze, Mariusz Owczarek. Mariusz, przede wszystkim są chyba dwa ważne pytania dziś. Na którym miejscu i czy w ogóle do dwudziestki załapał się Kieras? No i co z Davidem Gilmourem, który jest dzisiaj w pewnym sensie bohaterem wieczoru? Ja już to dzisiaj mówiłem, powtórzę raz jeszcze. Wszystko w swoim czasie. Piotr Metz z Londynu, prosto z BBC dla 23. notowania pierwszej trójki listy przebojów. Piotrze, serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 21 sierpnia 1939 roku ja na statku Chrobry do Buenos Aires przybijałem. W Radomiu rozpoczyna się 16. Festiwal Gombrowiczowski. Na scenie teatralnej Trójki przypomnimy audycję dokumentalno-teatralną pod tytułem Gombrowicza Droga do Sztokholmu. Gombrowicz do Szwecji trafiał najpierw przez francuski. Autor Transatlantyku. Nobla co prawda nie otrzymał, ale do Szwecji dotarły jego książki. I był sukces dzięki świetnym tłumaczom. Podążymy ponownie ich śladami w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Tak cieszy Carrefour. Super deal. Teraz mandarynki 36% taniej. 5,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 12 października. Cena przed obniżką 9,49. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.